جب شام جبا ہو اجنبی سا کوئی سما ہو دن ڈوبے جب شام جبا ہو اجنبی سا کوئی سما ہو جاننا میں کس گلی میں کوئی جو پوچھے تم کہاں ہو تم کہاں ہو تم کہاں ہو دن ڈوبے جب شام جبا ہو اجنبی سا کوئی سما ہو جاننا میں کس گلی میں کوئی جو پوچھے تم کہاں ہو تم کہاں ہو تم کہاں Thank you.